duszy plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Widać wyraźny spadek liczby zakażeń w Polsce, mówi minister zdrowia. Dziś prawie 430 przypadków. Unijni ambasadorzy zgodzili się na przedłużenie o rok sankcji wobec zaanektowanego przez Rosję Krymu. Po pożarze motorówki na Śniardwach 3 osoby zatrzymano do wyjaśnienia. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 428 zakażeń koronawirusem, zmarło 108 osób, a wyzdrowiało 307. Jeden z kluczowych wskaźników dotyczących rozwoju pandemii spadł do niskiego poziomu, mówił w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski. W tej chwili na 100 tysięcy mieszkańców notuje się jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem, dodał szef resortu. Jeszcze niedawno, kiedy mieliśmy apogeum trzeciej fali, to chociażby w województwie śląskim mieliśmy blisko 100 przypadków na 100 tysięcy, więc widać, że zmiana skali jest ogromna, ale to też pokazuje, że nasz proces luzowania obostrzeń jest rozsądny. Krok po kroku obserwowanie efektów i podejmowanie dalszych decyzji musi być robione w takiej atmosferze właśnie spokojnych kroków. Minister dodał, że jeszcze w tym tygodniu zapadną decyzje dotyczące zmiany obowiązujących obostrzeń podczas wakacji. A we Francji rozpoczyna się dziś trzeci etap luzowania restrykcji sanitarnych wprowadzonych z powodu pandemii. Nowy etap znoszenia obostrzeń dotyczy m.in. restauracji i barów, które ponownie mogą przyjmować klientów wewnątrz swoich lokali. Skrócona została także godzina policyjna, a w całym kraju ponownie mogą odbywać się imprezy masowe. Od dziś Francuzi mogą zajmować stoliki wewnątrz lokali gastronomicznych i barów. Właściciele muszą jednak zadbać o to, by połowa miejsc pozostała wolna. Przepis ten nie dotyczy stolików na zewnątrz. Do tej pory klienci mogli zajmować tylko ograniczoną liczbę miejsc na świeżym powietrzu. Możliwe jest także dłuższe korzystanie z lokali, ponieważ godzina policyjna rozpoczyna się 2 godziny później niż dotychczas o 23:00. W instytucjach kultury i miejscach rozrywki dopuszczalna liczba widzów wzrosła z 35 do 65% obłożenia. Z limitem do 5000 osób. Podobne ograniczenia dotyczą imprez masowych i sportowych, targów czy festiwali, które do tej pory były zakazane lub odbywały się bez publiczności. Uczestnicy wydarzeń, które gromadzą więcej niż 1000 osób, mają obowiązek posiadania paszportu zdrowotnego, świadczącego o wykonaniu testu lub o przyjęciu szczepionki. Dokument ten wymagany jest także od zagranicznych turystów, którzy od dziś mogą ponownie odwiedzać Francję. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 15 czerwca odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Politycy obozu władzy będą rozmawiać o planach na najbliższe miesiące. Poruszona zostanie też kwestia Polskiego Ładu, mówi wiceszef klubu PiS Waldemar Andzel. Długo się nie widzieliśmy, chyba około roku, także posiedzenie jak najbardziej jest potrzebne i wyczekiwane przez członków klubu. Tematów bardzo dużo. Powinno dotyczyć bieżącej sytuacji praw ustaw, a w szczególności Polskiego Nowego Ładu. Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy 10 obszarów, m.in. zdrowia, emerytur bez podatku czy wzrostu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Jest zgoda unijnych ambasadorów na przedłużenie o rok sankcji wobec zaanektowanego przez Rosję Krymu, ustaliła nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia. Formalnie decyzję muszą jeszcze zatwierdzić ministrowie 27 krajów w przyszłym tygodniu. Te restrykcje ograniczają się wyłącznie do terytorium Krymu i Sewastopola. Decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji za agresję na Ukrainę powinna zapaść w tym miesiącu. Sankcje nałożone na Krym obejmują zakaz importu produktów z Półwyspu do Unii Europejskiej i zakaz inwestowania na nim. Unijne firmy i obywatele wspólnoty nie mogą świadczyć żadnych usług na Krymie i kupować nieruchomości. Restrykcje uderzają również w przemysł turystyczny, co powoduje, że statki mają zakaz zawijania do portów z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji. Tego rodzaju sankcje przedłużane są bez problemu, bo nie wywołują kontrowersji. Różnie natomiast w przeszłości bywało z przedłużaniem sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, bo kraje, które mają bliskie relacje z Moskwą, na przykład Włochy i Węgry, chciały złagodzenia tonu. Ostatnio te głosy ucichły, a europejscy przywódcy zgodnie na szczycie kilkanaście dni temu potępili nielegalne, prowokacyjne i destrukcyjne działania Rosji wymierzone w Unię i kraje członkowskie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzy osoby zatrzymano do wyjaśnienia po wczorajszym pożarze łodzi motorowej na jeziorze Śniardwy. Trwa ustalanie, czy doszło do przestępstwa, narażenia ludzi na niebezpieczeństwo. Trzy osoby, z czego jedna w stanie ciężkim, trafiły do szpitali w Ełku i Piszu. Jeden z lżej poszkodowanych już został wypisany. Trzy osoby, które zatrzymano do wyjaśnienia, znajdowały się wówczas na łodzi. Potwierdza to nadkomisarz Anna Szybczyńska z Komendy Powiatowej w Piszu. Po udzieleniu pomocy medycznej pozostałym poszkodowanym policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o narażenie na bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Był to drugi w ostatnich dniach pożar na mazurskich jeziorach. W czwartek na jeziorze Jagodne w okolicy kanału Kula zapalił się silnik motorówki, na której płynęła sześcioosobowa rodzina. Nikt wówczas nie ucierpiał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południe pogodne, ale chwilami może się chmurzyć. Na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze z gradem i porywistym wiatrem. W Łabie 18 stopni, w Zakopanem 21, w Krośnie i Suwałkach 24, w Szczecinie, Legnicy i Warszawie 25, a w Kaliszu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euro 2020. Czas na prawdziwe emocje piłkarskie. Czas na Mistrzostwa Europy. Przed nami miesiąc grania. Na początek Rzym, a finał w Londynie. Do tego Sankt Petersburg i Sewilla. To tam zagrają Polacy. Kibicujemy reprezentacji. Kibicujemy biało-czerwonym. A w Trójce od 11 czerwca. Studio Euro 2020 o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Chodź córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śledzimy, co dzieje się na French Open. No oczywiście także w tym spotkaniu, które właśnie teraz trwa. W ćwierćfinale pań Gauff-Krejcikowa 6-6 w pierwszym secie. Zacięta walka, a później szykują się emocje Igi Świątek i Mary Sakkari. To oczywiście śledzimy na bieżąco. Zachęcamy do słuchania audycji Trójka do trzeciej. Prawie 9 minut po południu. Teraz dzień dobry Państwu. Znaczy się hej. Jakby nie było tak. 12 minut po godzinie 12, przed 13 u nas między innymi o nieczynnych satelitach, które to krążą nad naszymi głowami. Krótko mówiąc o śmieciach w kosmosie powiemy przed samą 13 za kilka chwil, o jednej z francuskich uczelni, która oferuje dyplom z dziedziny znajomości, działalności, służby wywiadowczej. To w korespondencji naszego francuskiego reportera. No i oczywiście także mówimy o tym, że dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów i pamiętamy także o wystawie poświęconej obiektom z listy UNESCO. Już za chwilę szczegóły na ten temat. A jakie szczegóły płyną z Paryża? Niech no tylko spojrzę, cóż tam z działki sportowej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej. Widzę 3-3 w tiebreaku, 6-6 w pierwszym secie. Mam nadzieję, że tych emocji nie zabraknie w tym spotkaniu, na które czekamy już wkrótce. Myślimy oczywiście o Idze Świątek. Państwo już trzymają kciuki? Bardzo dobrze. Można troszkę poluzować teraz, żeby dobrze złapać chwyty na gitarze. No painted trains on the underground, no kids with spray cans, drunk, no offensive. All suits and ties all march in a straight line, deafening the sound. Helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause the people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. A thousand heartbeats, but we're just trying to keep a dream alive. No whose sign on a nose tree I don't recognize. Panie nie mogą uporać się z tym pierwszym setem w ćwierćfinale French Open. Gowkrejcikowa 6-6 w pierwszym secie, a w tiebreaku 6-4. No to chyba za chwilkę chociaż Barbora Krejcikowa pięknie dochodzi i wyrównuje. Bardzo nam się podoba ta waleczna postawa. 16 minut po południu, to Trójka, Polskie Radio, audycja Trójka do trzeciej. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. No i już mamy rozstrzygnięcie pierwszego seta. Oj, Barbora Krejcikowa pięknie dochodzi, wygrała 8-6 po tiebreaku, 6-6 w pierwszym secie ćwierćfinału French Open. 19,5 minuty po godzinie 12. Państwa i moim gościem jest Anna Krochmal, kurator wystawy poświęconej obiektom z listy UNESCO. Dzień dobry, witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. Tak tajemniczo powiedziałem, ale powiedzmy, o jakich obiektach mówimy? Jakie obiekty znajdują się na liście UNESCO? Lista krajowa programu Pamięć Świata, Pamięć Polski nadzorowanego przez UNESCO obejmuje absolutne perły i unikaty z zasobu instytucji pamięci w Polsce. Obecnie realizujemy czwartą już z kolei edycję listy krajowej i obejmuje ona 15 nowych spisów, nowych obiektów z 12 instytucji z całego kraju. Można powiedzieć, że wpisywane unikaty reprezentują wszystkie epoki historyczne w naszych dziejach, począwszy od bezcennych dokumentów średniowiecznych. Tych mamy bogatą reprezentację na obecnej liście. Najstarszy z nich pochodzi z połowy XIII wieku, a więc już sam okres powstania tego dokumentu robi duże wrażenie. Jest to przywilej lokacyjny dla dwóch pięknych miast polskich, Torunia i Chełmna z roku 1251, ale z zabytków średniowiecza mamy również rotulusy z klasztoru premonstratenzów we Wrocławiu. Mamy bardzo unikatowy dokument króla Przemysła II z roku 1295, do którego przywieszona jest równie unikalna pieczęć i na tej pieczęci po raz pierwszy pojawia się wizerunek orła w koronie, czyli jest to prototyp herbu państwa polskiego. Mamy bardzo ważny dokument biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, który jest fundamentem osadnictwa ormiańskiego na ziemiach polskich i który zapoczątkowuje takie spotkanie dwóch kultur i dwóch narodów na naszych terenach. To są wszystko takie dokumenty materialne, prawda? Myślimy o tej prestiżowej... To są materialne, tak. Tak, o tej prestiżowej liście także w kontekście materiałów dźwiękowych, bo pierwszy raz na tę właśnie listę trafiły materiały dźwiękowe, bo zarówno to rzecz materialna, czyli myślę oczywiście o tych stalowych płytach gramofonowych Polskiego Radia, ale także te nagrania, które są właśnie zawarte na tychże. To prawda. Tak jak mówiłam, inne nasze obiekty z listy dotyczą późniejszych epok historycznych. Mm-hmm. Mamy obiekty z okresu renesansu, XVII-XVIII wiek, dzieła literackie i muzyczne epoki romantyzmu i mamy wreszcie unikalną kolekcję płyt gramofonowych Polskiego Radia, z Archiwum Polskiego Radia z września 1939 roku. Jak już słusznie pan zauważył, jest to unikat z kilku powodów. Po pierwsze, te materiały mają ogromną wartość historyczną. Zostały nagrane w bardzo dramatycznym dla stolicy i ludności Warszawy momencie, mianowicie w chwili obrony miasta przed niemieckimi wojskami we wrześniu 1939 roku. Po drugie, dokumentują one, no są to dokumenty chwili, dokumentują właśnie napięcia emocjonalne mówców. Możemy tam wysłuchać wrażeń, które zarówno obrońcy, jak i organizatorzy tej obrony, z którymi mieli wówczas do czynienia. Postacią sztandarową, która występuje na tych nagraniach, jest znany nam z podręczników historii prezydent miasta Warszawy Stefan Starzyński, ale ważne z punktu widzenia historycznego jest również to, że są tam zachowane relacje również innych osób i wystąpienia różnego rodzaju. Tam też są zawarte emocje, prawda? Tuż przed, to tak, nawet w godzinach tak. Liczone przed wkroczeniem Niemców właśnie do Warszawy i do siedziby Polskiego Radia. To prawda. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że Warszawa była miastem, można powiedzieć, bardzo dobrze zradiofonizowanym. W 1939 roku było to stosunkowo nowe medium, radio i pierwsze audycje, to są lata 20. przed wojną, ale w 1939 roku na 10 stacji radiowych dwie mieliśmy w Warszawie. I te stacje radiowe odegrały ogromną rolę właśnie w informowaniu i ludności cywilnej, ale też były wykorzystywane do celów czysto militarnych. Radio zostało włączone między innymi w system ostrzegania obrony przeciwlotniczej Warszawy i znakomicie w tej roli się sprawdzało. z Warszawy informowali światową opinię publiczną o tym, co tu się dzieje, jakie dramaty się rozgrywają, również zagraniczni korespondenci, wypowiedzi, relacje tych osób, między innymi korespondenta amerykańskiego i angielskiego, również na tych płytach się zachowały. Tak więc jest to unikalne źródło wiedzy i historycznej, i takiej wiedzy o codziennych przeżyciach, nastrojach w okupowanej stolicy. Tu idealnie wpisuje się ta misyjność, tak, prawda, publicznego nadawcy, która to też właśnie jest tym owocem, które przetrwało po tylu latach szczęśliwie. Gdzie możemy zobaczyć tę kolekcję, wystawę płyt? Już dzisiaj otwieramy również wyjątkową wystawę, która towarzyszy uroczystości ogłoszenia listy krajowej programu Pamięć Polski. Uroczystości ogłoszenia listy odbędą się jutro w Belwederze, natomiast dzisiaj wieczorem w centrum Warszawy, przed budynkiem Kordegardy, otwieramy wystawę poświęconą właśnie wszystkim tym 15 nowym obiektom wpisywanym w ramach obecnej czwartej edycji listy. Będzie tam bardzo atrakcyjny materiał ilustracyjny, również komentarze historyczne. Wystawa ma charakter bardzo interesujący graficznie, więc zachęcam wszystkich warszawiaków i gości, którzy akurat dzisiaj w mieście się znajdą, do odwiedzenia właśnie krakowskiego przedmieścia i przedpola budynku Kordegardy. Tam wystawa została już ustawiona, jest podświetlana, więc można też spokojnie zapoznawać się z tymi tekstami późnym wieczorem. Wygląda bardzo efektownie. Projekt graficzny nawiązuje do układu takiego geograficzno-chronologicznego. Prezentuje te obiekty poszczególnymi miastami w Polsce, ponieważ według planu nas organizatorów wystawa będzie dostępna w Warszawie do końca czerwca, natomiast od lipca jedzie w tournée swoiste po Polsce i pierwszym miejscem, gdzie zostanie pokazana, będzie Lublin. Lublin jest miejscem, z którego dwie bardzo cenne kolekcje znalazły się na naszej liście. Stąd zacznie on taki objazdowy cykl po Polsce. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Zachęcam wszystkich, warto to zobaczyć. Dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów, to jeszcze zapytam, czego życzyć archiwistom w dniu ich święta? Myślę, że dużo optymizmu, wytrwałości, bo zawód archiwisty wymaga wielu wyzwań i wielu umiejętności również, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, więc myślę, że oprócz zdrowia i ogólnej pomyślności, to cierpliwości do nowych zadań, nowych wyzwań, i tak jak mówię, pozytywnego podejścia, bo przed nami archiwistami ogromne zadania w świecie cyfrowym, także w tej chwili mamy wielkie projekty związane nie tylko z dokumentacją właśnie tą wspaniałą historyczną, ale również z dokumentacją elektroniczną, także wszystkim moim kolegom w całej Polsce życzę, aby dali radę i byli tak dzielni i wspaniali jak do tej pory. Tego życzymy. Wszystkiego dobrego. Anna Krochmal, kurator wystawy poświęconej obiektom z listy UNESCO, była Państwa i moim gościem. Raz jeszcze wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję również i serdecznie zapraszam do bycia z archiwami. To Trójka, audycja Trójka do 3, 29 minut po 12. When we were young and still in love, we didn't care were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show what we couldn't show. I get lost sometimes, with you I am fine. I get lost, so I'll follow the light to your heart. Will you wait for me? There's always a space in my heart. moments we shared. Love's truest meaningless when you're not there. Will you wait for me? There's always a space in my heart. W programie trzecim Polskiego Radia za 27 minut będzie 13. Za chwilę zajrzymy do Francji, powiemy o francuskiej uczelni, która to będzie szkolić ze znajomości działalności służby wywiadowczej. A i też coś na ten temat o dezinformacji jako narzędziu działania służb wywiadowczych. Porozmawiam z ekspertem w tej dziedzinie po godzinie 14. Francja nam towarzyszy i ćwierćfinał French Open. Po pierwszym secie po tiebreaku dla Krejcikowej, teraz w drugim 2-0. Serwuje Krejcikowa. 27 minut pozostało do 13. Francja. Ponownie za chwilę. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak pisz na wietrze. Na mojej ulicy tak smyk na twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Ależ zdenerwowanie. W drugim secie 4-0 Barbara Krejcikowa prowadzi. Ależ nerwy, Kakoga przed chwilą. No co tu dużo mówić. Rozwaliła rakietę na korcie w paryskim French Open. 23 minuty pozostały do godziny 13. I my pozostajemy we Francji, gdzie jedna z uczelni wprowadziła nowy kierunek studiów oferujący dyplom magistra szpiegostwa. Zajęcia te będą prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych znajdującym się na południu Francji. Uczelnia chce szkolić specjalistów od szpiegostwa wojskowego i gospodarczego. Z Paryża specjalnie dla nas relacjonuje Stefan Folzer. Francja chce szkolić nowe pokolenie szpiegów. Obecnie zawód ten kojarzy się Francuzom nie tyle z eleganckim brytyjskim Bondem, a raczej z nieudolnym i przestarzałym francuskim OSS 117, agentem znanym z popularnych powieści i dwóch kultowych komedii, w których zagrał znany aktor Jean Dujardin. Jednak tym razem Francuzi całkiem poważnie podchodzą do tematu. Od września w Instytucie Nauk Politycznych w Aix-en-Provence ruszają zajęcia dla studentów chcących uzyskać dyplom magistra szpiegostwa. Koszt rocznych studiów wynosi ponad 8 tysięcy euro, ale uczelnia przekonuje, że warto się zapisać. To prawdziwa nowość. Do tej pory we Francji nie było takiego kierunku studiów na tym poziomie. Mówił w rozmowie z polskim radiem profesor Walter Bruyère-Ostels, kierownik nowego kierunku studiów w Instytucie Nauk Politycznych w Aix-en-Provence. Zajęcia obejmą wszelkie aspekty działalności wywiadowczej, tłumaczył profesor Bruyère-Ostels. Chodzi o aspekty wojskowe, infiltracje i sprawy międzynarodowe, ale także o mniej znane kwestie kluczowe dla interesów państwowych, jak na przykład aspekty gospodarcze i sprawy związane z dyplomacją. Będą też zajęcia praktyczne, w których będziemy korzystać z telefonów komórkowych i zdjęć satelitarnych, tłumaczył kierownik studiów. Zajęcia będą prowadzone przez byłych pracowników służb, ale także dyplomatów wojskowych czy specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Celem uczelni jest szkolenie przede wszystkim specjalistów od ochrony tajnych danych, którzy będą mogli podjąć pracę w prywatnych firmach. Absolwenci będą także mogli szukać zatrudnienia w służbach państwowych. Będą to pracownicy MSZ-u czy Ministerstwa Obrony Narodowej, ale też oczywiście tajnych służb. Mówił Walter Bruyère-Ostels. Instytut Nauk Politycznych w Aix-en-Provence podkreśla, że w krajach anglosaskich od wielu lat studenci mogą zapisywać się na kierunki związane z tematyką szpiegostwa. Od dawna mówi się o tym, że Francja ma duże zaległości przyszłości w tej dziedzinie, szczególnie jeżeli chodzi o szpiegostwo gospodarcze. Istnieje bardzo duża naiwność we francuskich firmach. Nasi zagraniczni partnerzy są zdecydowanie lepiej szkoleni, na przykład Amerykanie czy Chińczycy. Japończycy są jeszcze lepsi, no i oczywiście są też Rosjanie. Mówił w wywiadzie dla portalu Thinkerview Frederic Pierucci, ekspert do spraw wywiadu i były dyrektor we francuskim koncernie Alstom. Francuskie władze coraz częściej mówią jednak o potrzebie wzmocnienia służb wywiadowczych. Co roku Ministerstwo Obrony zatrudnia ponad 26 tysięcy młodych pracowników i mamy dwa priorytety. Pierwszym są służby wywiadowcze, a drugim jest cyberbezpieczeństwo. Wiemy, że są to przestrzenie, w których toczą się współczesne konflikty, stwierdziła w stacji Europa minister obrony narodowej Florence Parly. Kluczową kwestią dla Francji pozostaje wzmocnienie walki z islamizmem i infiltracji grup terrorystycznych. Dzięki pracy wywiadowczej w ostatnich 4 latach francuskie służby udaremniły ponad 30 zamachów. No, ciekawe, czy z gościnnym wykładem wystąpi także Bond. James Bond. Może przynajmniej w kampanii werbującej adeptów szpiegów. Z Paryża relacjonował dla nas nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Wywiad i działania szpiegowskie coraz częściej sięgają po nowe technologie, a dezinformacja to jedna z metod ich działania i o tym powiemy więcej po 14 w rozmowie z dr Klaudią Rosińską, ekspertem do spraw dezinformacji. Uprzejmie informuję, że 19 minut pozostało do godziny 13. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Spokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Thank you. pierwszym secie wygranym Barbara Krejcikowa pięknie dochodziła, teraz odchodziła, ale dochodzi Coco Gauff. Przypomnę, pierwszy set po tiebreaku dla Barbory Krejcikowej, w drugim prowadzi 5-1. Śledzimy, co dzieje się w ćwierćfinale na ziemnych kortach w Paryżu podczas tenisowego French Open. Pani za kwadrans 13. Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. W secie 5-1 dla Krejcikowej i równowaga po 40. 12 minut pozostało do godziny 13. My zaglądamy nad nasze głowy. Cóż tam właśnie? Według szacunków Europejskiej Agencji Kosmicznej nad naszymi głowami krąży kilkaset milionów śmieci. Samych już tylko wielkości powyżej 1 centymetra jest około miliona. Wedle agencji liczba i objętość uznawanych za śmieci obiektów w kosmosie sukcesywnie rośnie. Jak to możliwe, że nad naszymi głowami mamy gigantyczne śmietnisko? Komu zagrażają i jak wyglądają próby sprzątania kosmosu? O tym z kosmicznym odkurzaczem w dłoni Eryk Kazanowski. Kosmiczne śmieci to skutek ponad 60-letniej obecności człowieka w przestrzeni kosmicznej i związanej z nią różnych zdarzeń. Tymi śmieciami kosmicznymi, no to przede wszystkim są nieczynne, działające już satelity, które kiedyś tam wcześniej zostały wystrzelone na orbitę, ale też człony na przykład rakiet nośnych. To są też różne odłamki, które powstają chociażby na skutek zderzeń pomiędzy takimi satelitami na orbicie. Dr Paweł Lejba, Centrum Badań Kosmicznych PAN. Bardzo niebezpieczne są testy broni antysatelitarnych, które generowało dużo różnych śmieci kosmicznych, które które były po prostu następstwem niszczenia na przykład jakiegoś niedziałającego satelity. Mogą to być nawet jakieś drobne odpryski, czy nawet płatki, czy nawet far. Nawet te najmniejsze, jak ziarnko pieprzu, mogą doprowadzić do katastrofalnych zniszczeń. Bo nawet jeżeli taki obiekt ma masę bardzo niewielką, to są milimetry, ale trzeba pamiętać o bardzo dużej energii, bo te obiekty poruszają się na tych niskich orbitach prawie 8 km na sekundę. Ostatni wypadek zdarzył się kilka tygodni temu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ramię robota uderzył niewielki śmieć. Bardzo mały obiekt, prawdopodobnie mniejszy od 1 cm. Tymoteusz Trocki, Polska Agencja Kosmiczna. To, co byliśmy w stanie zaobserwować, to jest rozerwanie powłoki ochronnej urządzenia o wielkości kilkunastu centymetrów. Zderzenie z obiektem powiedzmy 10 centymetrów byłoby w skutkach dla Stacji Kosmicznej katastrofalne. Rosja, USA i Chiny mają największy udział w zaśmiecaniu przestrzeni okołoziemskiej. Te kraje także wysyłają na orbitę najwięcej satelitów. I to właśnie czynnym, aktywnym urządzeniom i statkom śmieci zagrażają najbardziej. Dzisiaj ludzkość każdego dnia korzysta na różne sposoby, nawet często nieświadomie, z satelitów. Więc przede wszystkim chodzi o aktywne satelity. O stację kosmiczną, która przecież krąży nad naszymi głowami, jest to przecież gigantyczne laboratorium. Koszty takich satelitów są przeróżne. Kilkadziesiąt milionów dolarów, euro, ale to może być nawet 100, 200 czy 300 milionów. Więc jest, warto to chronić, bo przygotowanie takiej misji to są lata. Człowiek na Ziemi może czuć się stosunkowo bezpiecznie. Kilkanaście roku ostrzeżeń o możliwości takiego upadku się pojawia, natomiast nie jest to wykluczone. Żeby zminimalizować zagrożenia, śmieci są monitorowane. Dzisiaj monitoruje się te wszystkie śmieci kosmiczne na tyle, na ile można. Wykorzystuje się tu trzy główne techniki. To jest technika radarowa, optyczna, czyli takie pasywne teleskopy optyczne i stacje laserowe, czyli to, co ma Centrum Badań Kosmicznych. My robimy już regularnie takie pomiary odległości do śmieci kosmicznych za pomocą lasera od połowy roku 2016. No i tu chodzi o to, żeby wyznaczyć jak najdokładniej tor, po którym porusza się ten śmieć kosmiczny wokół Ziemi, czyli jego orbitę. Jak znamy dokładnie orbitę, to wtedy możemy właśnie zaplanować taką operację sprzątania, pozbycia się tego śmiecia tam z orbity. Pojawiają się też innowacyjne metody sprzątania kosmosu. Są pomysły, i to również polskie ciekawe pomysły, realizacji misji satelitarnych, usuwania śmieci kosmicznych w sposób aktywny, poprzez przechwytywanie, łapanie w sieci, czy przytwierdzanie, a następnie wprowadzanie z orbity w celu spalenia w atmosferze ziemskiej. Jeśli w najbliższych latach rozpocznie się komercjalizacja przestrzeni kosmicznej, a wiele na to wskazuje, temat orbitalnych śmieci stanie się problemem kosmicznie palącym. W 2025 roku rozpocznie się pionierska misja Europejskiej Agencji Kosmicznej Clear Space One. Specjalny czteroramienny robot będzie miał za zadanie wyciągnąć z orbity 100-kilogramową wespę. To pozostawiona konstrukcja, która w 2013 roku wyniosła na orbitę jednego z satelit. Ta operacja będzie kosztować ponad 120 milionów euro. To Trójka za 8 minut o 13. Serwis informacyjny. Polecamy i zachęcamy. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us.